50 languages. 79. 79. Přídavná jména 2. Přídavná jména 2. Mám na sobě modré šaty. Mám na sobě modré šaty. Mám na sobě červené šaty. Mám na sobě červené šaty. Mám na sobě zelené šaty. Mám na sobě zelené šaty. Koupím černou tašku. Koupím černou tašku. Koupím hnědou tašku. Koupím hnědou tašku. Koupím bílou tašku. Koupím bílou tašku. Potřebuji nové auto. Potřebuji nové auto. Potřebuji rychlé auto. Potřebuji rychlé auto. Potřebuji pohodlné auto. Potřebuji pohodlné auto. Tam nahoře bydlí nějaká stará žena. Tam nahoře bydlí nějaká stará žena. Tam nahoře bydlí nějaká tlustá žena. Tam nahoře bydlí nějaká tlustá žena. Tam nahoře bydlí nějaká zvědavá žena. Tam nahoře bydlí nějaká zvědavá žena. Naši hosté byli milí. Naši hosté byli milí. Naši hosté byli zdvořilí lidé. Naši hosté byli zdvořilí lidé. Naši hosté byli zajímaví lidé. Naši hosté byli zajímaví lidé. Mám milé děti. Mám milé děti. Ale mí sousedé mají drzé děti. Ale mí sousedé mají drzé děti. Jsou vaše děti hodné? Jsou vaše děti hodné?